राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 52 अनुसार 28 नवंबर 1995 को लगभग प्रातः 8 बजे कलकत्ता में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक ऐसा सबको अनुभव है कि पहले जैसी अवस्था अब नहीं रही। इसमें कोई भी अपरिचित नहीं है। सबका ये अनुभव है। पहले वाला देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्था घटना कोई आज नहीं है, बदल गई। तो ये जो अभी अवस्था है क्या ये रहेगी? ये सबका अनुभव है कि ये अवस्था एक समान नहीं रहती। हमारा संबंध ये बोल नहीं रहते। धन संपत्ति वैभव घर परिवार संपत्ति जो कुछ है ये बदलती है, वो नहीं रहती है। अभी है वही भी नहीं रहेगी। कोई आज गया कोई काल गया कोई जावन हारतिया रखड़ा नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ चिरकाल से ये ही रिवाज रही। चिरकाल से ये ही रिवाज रही। अनाधिकार से ये रिवाज है। जा रहे हैं सब जा रहे हैं जा रहे हैं। यक्ष के पूछने पर युधिष्ठिर ने यही कहा अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यौ मंदिरम मात्र दिन रोजा जा रहे हैं अब दिन और मनुष्य स्थिरता रास्ता तक या ऐसा कर दे मकान ऐसा बना दे ये इतना कर दे कर दे। बड़े भारी आश्चर्य की बात है। सज्जनों चेत करो जो वास्तव में सहारा है सदा के लिए अपने वो रख सकता है ऐसे परमात्मा का चिंतन करो उसके शरण हो जाओ। ये संसार के पदार्थों का जो शरण है आश्रय है ये बड़ा धोखा देने वाला है। प्रत्यक्ष अनुभव है कि पहले की अवस्था नहीं रही तो ये अवस्था भी नहीं रहेगी। इस वास्ते चेत करो होश में आ जाओ। बहुत से दिन अच्छे अच्छे चले गए और ये दिन भी जा रहे हैं। कभी बीमारी आती है तो आप कहते हैं कि किसी तरह से हमें चैन मिल जाए थोड़ी नींद आ जाए। तो अभी आपको चैन मिल रहा है नींद आ रही है इस समय में आप क्या निहाल कर रहे हैं ये जरा आप सोचे। आराम मिलने से क्या आपने लाभ लिया? तो बहुत विशेष लाभ ले लेना चाहिए। निर्देह माध्यम सुगम सुदुर्लभम प्रभम सुकल्पम गुरु पर निधारम ये बड़ी सुंदर नौका मिली है। मनुष्य शरीर इसमें भगवान ने कृपा कर दी है अच्छे उपदेष्टा भी मिल जाते हैं और मयानुकूल ऋतम अनुकूल मेरी कृपा रूपी पवन चल रहा है। ये भवाब देव न तरे आत्मा संसार को नहीं तरता है, आत्मघाती होता है। जो न तरे भव सागर ही नर असमाज असपाय सोकृत निंदक मंद मति आत्म हन गल जाए। ऐसा सुंदर मौका कलयुग का मौका है ये भजन स्मरण करने वालों के लिए, भगवान की तरफ चलने वालों के लिए बहुत विशेष लाभ देने वाला। ऐसे पतन की तरफ तो ये प्रवाह बह रहा है, परंतु कोई भजन करे तो उसका भी बड़ा भारी पुण्य है। इस समय में भगवान की तरफ चलने वाले कम होने से भगवान की बहुत विशेष कृपा थोड़े आदमियों के लिए बहुत विशेष मिलती है। ज्यादा सन्मुख हो जाते हैं तो वो भारी आई मिलेगी, वो अपार है असीम है, परंतु फिर भी बहुत लेने वाले हो तो ज्यादा नहीं मिलती। अभी बहुत थोड़े हैं इस समय में भगवान की तरफ चलने वाले, तो बहुत विशेष लाभ ले सकते हैं। सज्जनों यह सोच करके रात और दिन भगवान में लग जाओ। अभी ये कथा चल रही है, अभी सत्संग चलेगा, तो इस सत्संग में अपनी सावधानी से विशेष लाभ लें। अगाड़ी पाठ आने वाला उसमें भी जो जो समय सम्मेलन होता है उसमें अधिक से अधिक लाभ लें। ये जा रहा है समय, पहले था कि ऐसा सत्संग होगा कथा होगी ऐसे होगी अब हो रही है और ये हो गई हो जाएगा। तो अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए। पूर्णम यते न पते दिन मृत्यु जात, जब तक मृत्यु नहीं तब तक निश्चेष आय कल्याण के लिए यत्न कर लेना चाहिए। फिर क्या हुआ, पश्चाताप करना पड़ेगा। फिर सो परत रुदुपा मई ऋषि ध्वनि ध्वनि पछताए, और काल है कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल कर्म ईश्वर को झूठा दोष लगाएगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। सज्जन हो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। यहाँ अपना कोई नहीं है, अपनी सहायता करने वाला कोई नहीं है, किसी में सामर्थ्य नहीं है। आप में आप बतावेगी तो कोई अपने पास आने वाला नहीं है। आपके पास संपत्ति है, आपके पास पद है, अधिकार है, कुछ है, तब तो अनेक आदमी आएंगे, और जब ये नहीं रहेंगे तो आप खुद को चाहने वाला कोई नहीं है। एक भगवान है, वो परमपिता है, वो परमेश्वर है। वो कहते हैं सब भव प्रिय, और संसार में कोई प्यारा नहीं है। आपके पास से सुख देने के सुख लेने के लिए तो कई प्यारे हो जाएंगे, परंतु आपकी सेवा करने के लिए, आपका कल्याण करने के लिए, आपका उद्धार करने के लिए, आपका भला हो जाए इस करने के लिए आदमी कम है, बहुत कम। तुम तुम्हारे सेवक दो ही बताए। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चल पड़ो। सीधी सादी बात है जिसका महात्म आज कलयुग में विशेष है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सुमेरा तो सुलभ है, सुखद सब काम, स्मरण करने में सुलभ है, सबको सुख देने वाला है। सब अधिकारी है, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, पापी दुराचारी दुष्ट, वे भी चले तो भगवान की तरफ से सबके लिए खुली है। जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो, अहिर तुलसी रघुवर नाम में सबका उनका शीर। ऐसे भगवान के भजन का भी मौका है, बड़ा सुंदर अवसर है, और ये जा रहा है। आप दूसरे काम में लग जाए तो लग जाए, परंतु आपकी उम्र तो जा रही है, इसमें कोई दूसरा काम नहीं है, ये तो व्यतीत हो रही है। जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र की तरफ जाता है, ऐसे संसार का प्रवाह मौत की तरफ जा रहा है, अभाव की तरफ बड़ी तेजी से जा रहा है। जो लाभ लेना चाहिए वो ले सकता है, नहीं तो एक दिन राम नाम सत्य बोल जाएंगे। भाइयों बहनों चेत करो, हौसला आ जाओ, एक सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो। बिना भगवान के कोई आपका हमारा सहायक नहीं है। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, प्रार्थना भी करो एक ही कि हे नाथ मैं भूलू नहीं, आपकी भूल न हो। हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम्, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। नाम का जप करते रहो और मन से प्रेम प्रार्थना करते रहो, हे नाथ भूलू नहीं। गया समय पीछा बार बार नहीं आता। अब आज बालपना चला गया तो क्या बालपना ले सकते हो? ऐसे आज ये समय चला गया तो ये ले सकते हो? अभी सत्संग के इतने दिन चले गए तो क्या पीछे आ जाएंगे? ये जा रहा है, इस वास्ते जल्दी बड़ी सावधानी से कृपण से, कृपण पुरुष जैसे पैसों को सोच सोच समझ करता है, समझ खर्च करता है, उससे भी ज्यादा ये आयु रूपी धन है, इसका खर्च करो बड़ी समझदारी से। धन तो न खर्च करने से दूरी में जमा भी आ जाता है, परंतु समय तो जमा नहीं रहता, ये तो निकल जाएगा हाथों से। अगर रात दिन भगवान में लग जाओ तो बड़ी अच्छी एति देवेदी सत्यम अस्ती नोचेती हावेदी महती विनष्ट। इस समय में अगर सावधान हो गए तो बड़े लाभ की बात है, नहीं तो महती विनष्ट, बड़ा विनाश, बड़ा हर्ज हो जाएगा। इस हर्ज की पूर्ति नहीं होगी, यह ध्यान दे इस बात पर। परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, प्रेम हो जाए, तो भी इस समय समय खाली गया उसकी पूर्ति नहीं होती। अगर वो अगर हम सदुपयोग करते तो भगवान की प्राप्ति पहले ही हो जाती। अब वो मौका चूक गया, वो तो समय चला गया, चला ही गया, वो तो घाटा पड़ ही गया। इतनी बात है और अभी तो प्राप्ति नहीं है, तो ये समय हमारे पास ही जा रहा है तेजी से। पुनः प्रभातम पुनरेव शर्वरी, पुनः शशांक पुनरुद्यते रवि, कालस्य किंगच्छति याति यौवनम तथा विलोक प्रतिनुद्यते। ख्याल नहीं होता है, रात आ गया, दिन आ गया, सूर्योदय हो गया, चंद्रोदय हो गया, सुबह हो गया, शाम हो गया, काल चला गया। अरे काल नहीं चला गया, काल तो चक्कर है, पीछे आ जाता है, घड़ी पीछे आ जाती है, 24 घंटा पीछे घंटा आ जाता है, दिन के पास दिन आ जाता है, सूर्य के बाद सात दिनों के बाद आ जाता है, तिथियों के बाद तिथि आ जाता है, महीने के बाद आ रही, ये तो चक्कर चलता है, युगों के बाद युग आते रहे। काल से किंग से आती यौवन, शरीर जा रहा है, ये शरीर नहीं आ रहा है, ये तो जा ही रहा है। जितनी उम्र थी वो चली गई है, अब कितनी रही है उस पता नहीं है, क्षण क्षण जा रही है, क्षण प्रति क्षण खत्म हो रही है। जिसके बल पर आप हम और जी रहे, आपके पास और हमारे पास जीने के लिए कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई विद्या नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, केवल उम्र है जिसके बल पर जी रहे। वो मूलम प्रत्येक प्रत्येक पल क्षण मिनट नष्ट हो रहा है और मौत प्रत्येक क्षण नजीक आ रही है, सावधान हो जाओ। कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं है, कोई अपना भला चाहने वाले नहीं है। बहुत कम ऐसे पुरुष है जो हमारा भला चाहते हैं, भगवान हमारा भला चाहते हैं, वे परम प्यारे हैं, परम हितेर है। सुहृदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के परम सुहृद है, उसको याद करो। उसने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है, ये मिली हुई स्वतंत्रता है, ये सदा नहीं रहेगी। अभी हम समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं, पुस्तक पढ़ सकते हैं, अच्छे अच्छे संत महात्माओं से, बड़े बड़े पंडितों से जाकर के हमने आदत कहकर हम उपाय पूछ सकते हैं और उसको अनुष्ठान कर सकते हैं। ऐसा बड़ा सुंदर अवसर है, ये अवसर सदा नहीं रहेगा। ना तो स्वास्थ्य का भरोसा है, ना संयोग का भरोसा है। अरे सज्जनों ये क्या कहें, अपनी वृत्ति का भरोसा नहीं है। मैंने ऐसे कई कई सज्जन ऐसी ऐसी बहनों को देखा है जो भजन में बड़ी रुचि, बड़ी विचित्र तत्व, उनके आज देखो तो उसे है ही नहीं रुचि। सुनते ही नहीं, तो भाव कोष अस्थिर रहेगा, कोई भरोसा नहीं है। अरे संघ कोष अस्थिर रहेगा, वो स्थिर नहीं रहता। प्रत्यक्ष आप देखते हैं कि ये मौका चूका चला जा रहा है, इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए। समय चूकी पुनः का अवस्था में, जब समय चूकी पश्चाताप करने से क्या होगा? तो अभी ये समय चूक गए तो पश्चाताप करने से क्या फायदा, रोने से क्या फायदा निकलेगा? अभी सावधान हो जाओ। तूर्णम यते न पते न निवृत्ति यावत, जल्दी से जल्दी निर्णय कर दो जब तक मौत नहीं आवे। यावत स्वस्थ मिदम कले वर गृहम यावत चूरे जरा, जब तक स्वास्थ्य आपका ठीक है, वृद्धावस्था दूर है, शक्ति अपने में है, सुन सकते हैं, बैठ सकते हैं, विचार कर सकते हैं, ये सामर्थ्य भी सदा नहीं रहेगी। तो इसके रहते रहते जल्दी से जल्दी चलो। यावत चेन्द्रिय शक्ति प्रतिहता यावत क्षयो नायुष आत्मशेष तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान प्रोद्दीप्ते भवने तुकूप घरम प्रत्युद्यम कीदृशः। जब आग लग जाए घर में, फिर के कुआ खोलो, कुआ के जल निकाल आग को बुझाएंगे, उस समय कुआ और निकल जल कब आएगा? ऐसे जब जाने की तैयारी होगी तो क्या करोगे? उस समय में होश नहीं रहेगा, ख्याल नहीं रहेगा, सामर्थ्य नहीं रहेगी, और कुछ कर भी सकोगे नहीं। और अब करो तो अंत समय में भी होश रहेगा। भजन करने वाले का नहीं कल्याण कृतकश्चित दुर्गति तात गच्छति, कल्याणकारी काम करने वाले की दुर्गति नहीं होती। सच्चे हृदय से भगवान में जो लग गए, जितनी पूंजी आपने संग्रह कर ली है, वो आपका रास्ता कट गया है, उतने उतना का उतना काम आपका बढ़ गया। पर उसको तेजी से अभी करो, जल्दी करो, क्या पता है ये श्वास कब तक चलेगा? पता है इट मूल श्वास को मूल विश्वास कहा, पल आवत ही रह जावता है, सब पीर पैगंबर खाक मिले तेरों का अनुमान फुलावता है। बड़े बड़े पीर औलिया सूरवीर धनी राजा महाराजा चले गए, तुम किस बात की मूली हो? क्या तुम्हारे में सामर्थ्य है? अभी मौत आवे तो रुकावट करने की कोई सामर्थ्य है? कह सकते हैं भाई हम कुछ दिन जिएंगे हम दो, इससे उपाय है, रह सकते हैं। अभी मिला है तो बड़ा स्वातंत्र मिला है, बड़ी स्वतंत्रता मिली है, अभी हम कर सकते हैं। इतनी सामर्थ्य है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति नहीं, परमात्मा खुद कह सकते हैं कि भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान अपने मस्तक पर चढ़ा दे ऐसी आस, ऐसी सामर्थ्य भगवान ने हम लोगों को दी है, और वो भी कलयुग के समय। और ये मानव शरीर और शुभ अवसर, कथा सत्संग रामायण गीता जैसे, भागवत पुराण जैसे अपने सामने ग्रंथ बड़ी सस्ते भाव से मिलते हैं, संग होता है, कीर्तन होता है, भगवान नाम ले सकते हैं, ये मौका बहुत सुंदर मिला हुआ है। तो जरूर जल्दी से जल्दी करो, लग जाओ भगवान में। अभी मैंने पहले भी कहा था कि कथा हो रही है तो मौन रखो, और रात और दिन भगवान के नाम का जप करो, नियम रखो, संयम रखते हुए भगवान का भजन करते हुए। अभी इन दिनों में अपनी आदत, अपना स्वभाव ऐसा शुद्ध बना लो जो हर समय भगवान का नाम उतारे। सर्वेषु कालेषु महामनुस्मरण, सब समय भगवान का स्मरण करो। राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सीधा सरल उपाय है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, परंतु कलि विशेष, चारों ही वेदों में चारों ही युग में नाम का प्रभाव है, परंतु कलि में विशेष महत्व है। वो कलि युग हाथ आया हुआ है, और उपाय नहीं है, और ऐसा सरल उपाय नहीं है। एक जगह सत्संग हुआ था तो एक संत ने कहा, भाई अभी कुछ नहीं होता है, कल युग में केवल भगवान का नाम लो, इसके सिवा यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि कुछ नहीं कर सकते, सब विधियां बड़ी कठिन है, कल युग में होना बड़ा कठिन है, एक भगवान के नाम का सहारा लो। ऐसी बात कही थी दूसरे संत ने बोला कि एकदम बात ठीक है, भगवान का नाम दे सकते हैं आप, यज्ञ दान तप तीर्थ आदि नहीं कर सकते, परंतु भगवान का नाम लो तो यज्ञ तीर्थ दान आदि की जरूरत ही नहीं है, वे सब फल इसमें आ जाएंगे। नाम नाम अकारी बहुधा निर्सर्व शक्ति, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान ने नाम में बहुत शक्ति रख दी है, यज्ञ की, दान की, तप की, तीर्थ की, व्रत की, उपवास की, संयम की, बहुत से साधनों की शक्ति भगवान नाम में रख दी है। और उसमें स्मरण के लिए समय नहीं बांधा और वर्ण आश्रम को नहीं बांधा कि ब्राह्मण ही कर सकता है, पुरुष ही कर सकता है, विद्वान ही कर सकता है, ऐसा नहीं स्त्री हो, बाल पुरुष हो, कोई कान हो, अभी शूद्राचार स्त्री हो, वैश्यास्ता शूद्रा, ये विष्णु पापी हो रहे कुछ भी हो, तब के सब भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान की तरफ चल सकते हैं, धनी हो, गरीब हो, स्वास्थ्य हो, अस्वास्थ्य हो, अपना शरीर ठीक नहीं तो भी बड़े बड़े भगवान का नाम लेते रहो, आर्त होकर भगवान को पुकारो, केवल पुकार की जरूरत है। जैसे बच्चा माँ माँ माँ करता है, वो विधि नहीं जानता, वो समय नहीं जानता और कुछ भी नहीं जानता, परंतु एक माँ माँ करता है, ऐसे सज्जनों एक भगवान को पुकारो, उसमें कोई आपको विधियां करनी नहीं पड़ेगी, उसमें कोई ज्योतिष देखना नहीं पड़ेगा, उसमें कोई अवसर मुहूर्त नहीं देखना पड़ेगा, जो मन में वो कहते रहो भगवान से, वो परमात्मा दीन दयालु सुनने लिए तैयार है, निरंतर आप उसमें लग जाओ तो हर समय वो संभालने के तैयार है, सर्वथा श्रुति मन लोगे, आप मन से भी नाम लोगे भगवान वो सुन लेंगे, सर्वथा श्रुति सब जगह कान है, आपके मन में भी भगवान के कान है, भगवान की आंख है, भगवान के चरण है, भगवान का मस्तक है, भगवान का मुख है, भगवान के नेत्र है, वहां एक ही जगह भगवान को भोग लगा दो, वहीं पुष्प चढ़ा दो, वहीं चरण धो रहे हो, वहीं आचमन करा दो, वहीं स्नान करा दो, एक जगह सब भगवान, सब पूरे के पूरे, एक छोटी सी एक जगह पूरे के पूरे परमात्मा है, ऐसे सब जगह परिपूर्ण है, पूर्ण रूप से परमात्मा परिपूर्ण है, पूर्ण रूप से इसको याद करो, उसके शरण हो जाओ, हे नाथ हे मेरे नाथ, एक ही प्रार्थना करो उससे, और वही अन्न धान वस्तु परिवार कुटुंब संपत्ति राज्य वैभव नहीं, एक हे नाथ भूलू नहीं, हे मेरे प्रभु भूलू नहीं, ऐसी कृपा को नाथ मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, ये भगवान से कहो और अपनी तरफ से चेष्टा रखो, निमित्त मात्र बहु सभ्य शासन, पांडवों कौरवों का युद्ध हुआ उसमें भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तो निमित्त मात्र बन जा, मैं हताश तो चाहिए, ये सब ये सब मेरे मारे हुए तू मार दे, निमित्त मात्र भव सभ्य शासन, सभ्य शासन कहेगा तात्पर्य अपने उद्योग पूरा करो, अपनी तरफ से ऐसा पूरी रखो, परंतु विश्वास रखो कि होगा भगवान की कृपा से, पर भगवान की कृपा से तभी होगा जब कृपा के सन्मुख आप हो जाए, वो कृपा सन्मुख आए बिना नहीं मिलती, वर्षा जैसे बरस रही है परंतु घड़ा उल्टा कर दे तो उसमें छांट भी नहीं आएगी, सूखा रहेगा भीजेगा नहीं, ऊपर से धारा गिर रही है परंतु सन्मुख है नहीं, और सामने करे तो सब बन जाएगा, इस बार सन्मुख हो ही जीव हो ही जब ही जन्म कोट यज्ञदास ही तब ही, हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ, भगवान को मेरा मानो, ये बात मैंने कही है, हो राम को नाम जप, भगवान को होकर के भगवान की तरफ होकर भगवान को पुकारो, कितनी बढ़िया बात है, कितनी सरल बात है, कितना समय भी बढ़िया बना हुआ है, इस बात हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु, अपना प्रभु मेरा है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा और समझदार समझदार बेसमझ समझदार मूर्ख, किसी जाति का किसी वर्ण का किसी आश्रम का कोई पापी संतापी चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी किसी हालत में कोई और आप पुकार सकते हो भगवान समुदे सबो हम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्योस्ति न प्रिय, मेरा कोई द्वेष का विषय नहीं है, भगवान से विरुद्ध चले उल्टा चले उसके साथ भी भगवान का द्वेष नहीं है, उल्टा चले उसका भी पक्षपात नहीं है, सबो हम सर्वभूतेषु प्राणी मात्र के मैंने समान रूप से परिपूर्ण, समाज रूप से कृपा करते हैं, समाज रूप से कृपा दृष्टि देखते हैं, उनके बनाई हुई चीज आप देखो, ये आकाश सबको समान अवसर दे रहा है, ये वायु सबको समान श्वास लेने को देता है, ये जल सबकी समान रूप से प्यास मिटाता है, ये अन्न सबकी समान रूप से भूख मिटाता है, ये सूर्य चंद्रमा आदि का प्रकाश समान रूप से वो दे रहे हैं, ये पक्षपात नहीं, ये धर्मात्मा है कि पापात्मा है, कि मेरे सन्मुख है कि नहीं है, मेरे को मानते हैं कि नहीं मानते, ऐसे भगवान की ख्याल ही नहीं है, समान रूप से कृपा कर रहे हैं। ऐसे परमात्मा के समान से होते हुए भी जहाँ ये भजन थे तमाम भक्तिया भक्ति से भजन करते हैं तो भगवान की विशेष रूप से कृपा हो जाती है। समान रूप से व्यापक होते हुए भी जो वजन करता है तो उसके लिए विशेषता हो जाती है। कहते विषमता आ गई भगवान में, कि भगवान में विषमता नहीं आई, आपने स्मरण कर लिया तो आपका पीछे उद्धार न करे, स्मरण न करे तो विषमता आती है। सर्व कोई जीव मोई जब ही जन्म कोट यज्ञ सही तब ही, जब ये भगवान के सन्मुख हो जाता है भगवान के करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। आप उन पापों को नष्ट करने में समर्थ नहीं है, परंतु परमात्मा की यह पाप नष्ट करने की अपार शक्ति अनंत शक्ति है, वह पाप छू नहीं सकते, रह नहीं सकते, आप इसे सुदुराचार हो बचने महामारे बात, पापी से पापी, दोषी से दोषी, कसाई से कसाई, हत्यारे से हत्यारा, दुराचारी से दुराचारी, साध से भेद से सब में विमुख होकर वे अगर भगवान को याद कर तो उसी से भगवान तैयार। ये नहीं कितने दिन तुमने याद नहीं किया, अब कुछ दिन करोगे तो फिर तुम्हारा काम करेंगे, ऐसी बात है ही नहीं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, वर्तमान दिया वर्तमान, अभी अभी अभी अभी जिस क्षण चाहो आप उसी क्षण ले लो, सब समय भगवान तैयार है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। अभी अवसर बड़ा सुंदर मिला है, भाइयों बहनों कृपा करो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो ये जन्म सार्थक हो जाए, ये समय सार्थक हो जाए, ये घड़ी सार्थक हो जाए, ये श्रवणा सार्थक हो जाए, नहीं तो ये हाथों से निकल जाएगा। आज दिन का समय चला गया, जन्म से बालकपन से हम अगर भजन करते क्या हमारी ये दशा रहती? हमारे साथी है ऊर्जा रहे, साथी सभी हो, रात सभी तो सब चले गए, तू क्या है अकेला कैसे रह रहा है? क्यों ने अपना काम बना दिया है, वे बना रहे हैं, वे सच्चे हृदय से लग रहे हैं, आप हृदय से लग जाओ। बाजार का बाजार लगा हुआ है, उसमें लोग सोते हैं कि उन्होंने दुकान बंद कर ली है, परंतु असली लाभ चाहने वाला दुकान कर लेता है, वो चाहता हमारे यहाँ ग्राहक आ जाए, सब दुकान बंद हो तो वो चाहता मेरे आ जाए, सब जग रहे हैं तो मेरे यहाँ आ जाए, और कोई दुकान खुली खुल तो भी वो आता है मेरे आ जाए। तो कोई भजन न करता हो तो आपको करना है, दूसरे करते हो तो आज करना है, थोड़े करते हो तो आपको करना है, सब करते हो तो आपको करना है, औरों की तरफ नहीं देखना है कि दूसरे करते हैं कि नहीं करते हैं। आपको जो भूख लगती है आप भोजन करने को बैठ जाते हैं, कम से कम टेलीफोन कर पूछ तो लेना चाहिए तुमने भजन किया कि नहीं, भोजन किया कि नहीं किया है, आपको क्या पता, परवाह क्या करो मत करो, अपने तो भोजन भूख मिटाना है। ऐसे तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन गुहार, वे करें तो करे भाई उनकी मर्जी है, अपने तो सच्चे हृदय से लग जाओ। संतों ने कहा भाई हम तो महाराज जी कृपा से लग गए, अब दूसरे भी लग जाए उनको भी कहो कृपा करो, आप भी लग जाओ, और नहीं तो भाई कोई साथी नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। कहता कितनी कहा कीड़िया कितनी थी कितनी मर गई कोई नहीं पूछता, गांव में कुत्ते फिरते हैं उनमें कितने कुत्ते मर गए कितने बाकी है कोई पूछता ही नहीं, ऐसे मर जाओ को कुत्ते की मौत कोई दुखने वाला पूछने वाला सोचने वाला नहीं है, कितनी चींटियां कहा मछली गई कोई देखता नहीं है, ऐसे ही सज्जना बिना मालिक के ये दशा होती है। जिस कुत्ते के पटिया है वो गले में, उसको कहते भाई कोई मालिक है, ऐसे से आप मालिक बना दो। जमराज के दूत डरेंगे, जमराज के दूत, धर्मराज की ताकत नहीं है जो भगवान के शरण हो जाए उसको यंत्र में दुख पहुंचा सके, बालन पाका कर सके, जो जग पैरी हो तिरस्कार उसका हुआ, केश पर खींचे गई, गिरा दी गई तो मरे हुए कुत्ते को घसीटे घसी दी गई। पर जब देख लिया सबसे निराश और भगवान को याद किया तो वो दुशासन थी भुजा तकनी में पसंद रूप हुए श्याम, भगवान कपड़े रूप से प्रकट हो गए। अनन्य भाव, एक आश्रय, एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक रंग भगवान का, ये सब के सब पूर्ण निकाल देंगे। संपत्ति आदि का आपके पास है तब तो ठीक है, नहीं तो कोई अपना नहीं है। मारवाड़ी कहावत है काजी जी कुत्ती है, काजी जी बड़े थे प्रसिद्ध थे, कुतिया मर गई तो बहुत लोग आने के हिसाब से कुतिया मर गई, आप साहब कुतिया मर गई, अरे मर गए तो कोई आया नहीं। ये बात है महाराज, आप कुछ हो तब तो आपके पास आएंगे, अरे कुछ नहीं तो फिर कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे समय में पूछने वाला, खबर देने वाला एक भगवान है। संतों ने कहा बोल न जानू को ये अल्प बुद्धि मन भेगते, पर नहीं जाके हरि हो ये तो मैं जानू सदा। संसार में कोई अपना नहीं है, परंतु संत कहते हैं मेरे को बोलना नहीं आता, मन मेरा चंचल है, बुद्धि में जान निश्चय नहीं है और मेरे कोई उपाय नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। हनुमान जी महाराज कहीं नहीं जानू कुछ भजन उपाय, मैं भजन का उपाय नहीं जानता हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो संत कहते हैं एक बात जानता हूँ, एक बात मेरे समझ में आती है कि नहीं जाके हरि हो, जिसके कोई नहीं होता है उसके भगवान होते हैं, तो हे नाथ मेरा कोई नहीं है। जहां द्रौपदी ने यह देखा कि कोई रक्षा करने वाला नहीं है, गोविंद द्वारका वासन कृष्ण गोपी जनप्रिय, ये कौरवाल मगना माम कि न जाना सी कृष्ण, मैं ये कौरव रूपी समुद्र में डूब रही हूँ, क्या आप जानते नहीं है, क्या आपको पता नहीं है। जो महाराज पुकारा तो भगवान दूर थोड़ी है, इतनी देर क्यों गोविंद द्वारका भाषण, द्वारका भाषी कहा तो द्वारका जाकर भगवान आए, भगत की भावना ये था माम प्रबंधन थी, तो नजीक कहते हे नाथ हे नाथ, ये भगवान हमारे पास, कोई ऐसा क्षण भर भी समय नहीं है जिसमें भगवान न हो, एक परमाणु जितने अभी वस्तु नहीं है जिसमें भगवान न हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई काल नहीं है, ऐसा कोई परिस्थिति अवस्था नहीं है जिसमें परमात्मा न हो। ये तो सब नहीं रहते हैं पर परमात्मा रहते हैं, देश बदलता है, काल बदलता है, वस्तु बदलती है, व्यक्ति बदलती है, परिस्थिति बदलती है, घटना बदलती है, अवस्था बदलती है, सब बदलते हैं, पर न बदलने में विनिश्चय तो अविनिश्चयतम, वो है जू का त्यों रहता है और सबकी सुनता है। हूँ बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार, मैं उसकी वंदना करता हूँ जो सबकी पुकार सुनता है, पशु बोल पक्षी बोल अच्छा और मंदा और भला और बुरा हो, जब जहाँ जो पुकारता है उसकी तत्काल सुनते हैं। भवभंजन पड़ता है वो बंधु जाकू सदा सबके सुने पुकार, के अज कीट पर जन्म लो, छोटे से छोटे कीड़े से लेकर ब्रह्मा तक जितने हैं सबकी सुने पुकार, और संसार का भय दूष करने वाले, सब तरह से सुख करने वाले, सर्व सामर्थ्य परमात्मा के विशेषणों पर आप ध्यान दो, वो सर्वतः श्रुति मल सर्वज्ञ है, वो सब जानते हैं, सब जानते हैं और परम दयालु है, और परम दयालु होते सर्व समर्थ है, दयालु न हो सामर्थ्य वो सामर्थ्य हमारे क्या काम आवे, और समर्थ और दयालु नहीं तो क्या काम आवे, और समर्थ और दयालु सुनता ही नहीं और जानता नहीं तो क्या करे। ये तीनों बातें भगवान में प्रत्यक्ष है, सर्व समर्थ है वो, परम दयालु है, और सर्व जगह है, सब जगह है, सब बात को जानते हैं, समर्थ है सर्व। भाई आप लोगों से बड़े भाग्यशाली हो, अभी ये समय बहुत विचित्र है, भगवान ने दूध पिया, एक साथ भूमंडल पर सबके मन में कैसे आएगा हम दूध पिला में? आप प्रत्यक्ष देख चुके हो, कोई मनुष्य कर सकता है? किसी के है सामर्थ्य से कर दे? एक साथ भूमंडल पर समाचार नहीं दे सकता, ऐसे समाचार देने की जरूरत नहीं, हरेक के मन में आई दूध पिलाने की, ऐसे दूध पी लिया। जो मानते नहीं भगवान को, जो मूर्ति नहीं मानते, ऐसे मुसलमानों के हाथ से गिलास पी ली। वो परमात्मा सबके लिए मौजूद है, वे कभी से अपना प्रकट प्रचार देते हैं, ये कोई भगवान की विशेष कृपा हो गई। आजकल के जमाने में इस तरह की बात आ जानी, फिर भी चेत नहीं होता है, बड़े भारी आश्चर्य की बात है। होश आना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। उन्हें पुकार, वो सबके पुकार सुनते, कोई कान में कहीं कहीं पुकार करो। सत्संग करने वाले भाई बहनों के द्वारा मैंने ऐसी बहुत बातें सुनी, बहुत व्यक्तियों की, कि मेरे हृदय में खलबली मचती होती है, उसको मेरा काम हो जाता है। किस तरह से करते हैं इसका कोई ठिकाना नहीं है, उनके प्रकार को कोई जानते नहीं है। उनकी कृपा करने का, सहायता करने का बड़ा अजब ढंग है। ऐसी कई घटनाएं सुनी, एक घटना बताऊं याद आ गई। वाराणसी में एक विद्यार्थी पढ़ रहा था, तो अपना अंग्रेजी संस्कृत पढ़ाई कर रहा था। माता होगी बीमार और कुछ कुटुंब था नहीं, पिता और भाई संबंध कोई नहीं, माँ थी, वो बीमार हो गई, तो वो व्याकुल हो गया कि माँ तेरा सही नहीं रहेगा तो मेरी कौन रक्षा करेगा, क्या करूं? तो माँ ने कहा, बेटा अपने इष्ट देवी भगवती देवी है, उस माँ को याद करो, वो माँ सदा रहने वाली, ये तो बेटा माँ रहने वाली नहीं, ये तो जाने वाली मरने वाली, वो माँ है, उसको तुम पुकारना, जब कोई काम पड़े तो वो तेरी सहायता करेगा, वो सदा की माँ है, सबकी माँ है। माँ का शरीर शांत हो गया, वो पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते पैसों की आवश्यकता हो गई, विद्यार्थी अवस्था है वो बड़ी ऐसी है, उसमें सहायता मिलती नहीं है, जिसमें अंग्रेजी पढ़ने वाले हो तो फिर भी है, संस्कृत पढ़ने वाले हो कैसे कैसे है, मेरे देखने की बात है। पुस्तक आवश्यक लेना चाहते हैं पर पैसा पास में नहीं, करें क्या, ऐसी दशा, तो उसकी ऐसी दशा हुई, अब क्या करूं भाई, कैसे करूं, पढ़ाई करूं तो खर्चा नहीं चलता, करूं क्या? तो एक जगह ट्यूशन की जगह खाली थी, उस जगह के लिए माँ से प्रार्थना करी कि मेरी माँ ने कहा है, अब आप माँ हो सदा की, तो मेरे वो जगह मिल जाए तो कुछ मैं पढ़ा दू, कुछ मेरे मिल जाए तो मेरा काम चलेगा। प्रार्थना करी, प्रार्थना करने पर महाराज हुआ तो दूसरे आदमी की नियुक्ति हो गई, वो जगह खाली नहीं रही, दूसरे सुना कि वहां दूसरी नियुक्ति हो गई, तो उसको आ गया माँ पर गुस्सा, बालक कहना माँ पर रीस आ गई कि माँ तू मेरा काम करती ही नहीं, जाती ही मलाई नहीं फिर जा, छो गया, अब तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, तू काम नहीं करती। तो रात्रि में सपना आया, सपने में माँ बैठी है, सिर पर हाथ रखती है और कहती, बेटा मैं तेरे को छोटी जगह देखना नहीं चाहती। नींद खुली, छोटी बड़ी क्या, मेरे को तो खर्चा नहीं चलता है, मुश्किल, रोटी कपड़े की मुश्किल हो, यह पुस्तक कहां से खरीदो, छोटी जगह नहीं बचाना चाह रही, कहा बस, फिर नींद खुल गई। अब उसने परीक्षा, परीक्षा दी तो इतना उत्तम नंबर आए, जितनी ट्यूशन कर से वृत्ति मिलती थी उतना ही पैसे मिलने लग गए मासिक, ना तो समय लगाना पड़ा, ना कहीं नौकर बढ़ना पड़ा, पढ़ाई भी तेज हो गई, इज्जत भी बढ़ गई, पैसे भी मिल गए। तब भगवान किस ढंग से कौन काम करते पता नहीं है, लोग अपनी पुकार सफल न होने से अश्रद्धा कर बैठते हैं, अरे वो क्या ढंग है उसका, वो सब जानते हैं, वैद्य होते हैं, वो दवाई करते हैं, पर तो वो किस समय में क्या दवाई करेंगे क्या पता, चलते फिरते आदमी को विरेचन दे देते हैं, जुलूम जुलाब दे देते हैं, वो दस्ता लगती है, उसे निर्बल हो जाता है, खाट पर पड़ जाता है कि ये क्या इलाज किया आपने, अरे भाई ठीक है, ये ठीक किया, तेरा कोष्ठ शुद्धि करी, पेट जो साफ कर दिया, अब दवाई काम करेगी। इस तरह से भगवान करते हैं। ये श्या मनुगणना में हरिषे तद धर्म से नहीं, भागवत में लिखा है कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ तो उसके धन को आवृत कर लेता हूँ, उनके भाई बंधुआ में फूट डाल अलग करता जाऊ। अरे वो दुख पूर्व जीता है, जीने में भी कठिनता होती है, पर इतना ही फल भी मेरे में लगा रहता है तो उसे मैं सब खर्च करता हूँ। और मैं दास बन जाए भगवान, हनुमान जी के दास हो गए भगवान। दास तो भगवान हनुमान जी है, परंतु भगवान कहते मैं तेरा ऋणी रहूंगा। जो कोरे हमार आश तारे करे सर्वनाश, ऐसी बंगला में मैंने कथा सुनी है कि जो मेरी आश सब नाश करता हूँ और तो भी मेरा भजन नहीं करता, दास हूँ, दास है दास, उसके दास का दास बन जाता हूँ। तो दास का दास बनने का उपाय कर रहे हैं, हम समझते नहीं कि भगवान क्या किया, मेरा नाश कर दिया। अरे नाश क्या बना, दास का दास बढ़ने का विचार है उनका, इस वास्ते ये किया है। अब क्या समझे, उसकी कृपा को कैसे समझे। माँ है उसी कृपा को, बालक समझता नहीं। मैला कपड़ा उतारता है तो रोता है, स्नान करता है तो रोता है। अरे माँ के हाथ में रोता है, कहाँ हंसेगा मूर्ख, कोई हंसने की जगह और मिलेगी, माँ के समान कोई है और दयालु, उसके हाथ में रोता है, ऐसे भगवान की तरह रोता है, समझता नहीं। परंतु जो विश्वासी भक्त है वे महाराज उसमें आनंद मानते हैं। जो जो दुख पड़ता है तो आनंद आता है, जैसे विपरीत अवस्था होती है मस्ती होती है, आनंद बढ़ता है, बुखार में आनंद बढ़ता है, विपरीत आनंद बढ़ता है, अपमान में निंदा में आनंद बढ़ता है, मस्ती आती है, भगवान की लय देख खुश होते रहते, भगवान देखते भगवान बड़े खुश होते, उन पर विश्वास करता है, उन पर भगवान उनके दास बन जाते हैं। सब तरह की उनकी अनुकूलता इतनी कितनी विचित्र करते हैं जिसकी संभावना ही नहीं, हम अटकल भी नहीं लगा सकते कि ऐसा ऐसा भी कहीं होगा हमारे लिए, समझ नहीं सकते। इतना भगवान काम कर देते हैं। हमारे पास तो वो समझने की बुद्धि नहीं है, भगवान के करने की महान शक्ति है जिसका हम पार ही नहीं पा सकते। ऐसे परम दया परम दयालु सर्वज्ञ परम सुहृद भगवान और सर्व समर्थ ऐसे परमात्मा के रहते हुए क्यों दुख पावे, क्यों कष्ट पावे। परंतु जान जान के नास्तिकता लाता है, भगवान को याद नहीं करता है। भगवान चेताते रहते हैं, मात्र प्राणी को मनुष्यों को चेताते रहते हैं, सावधान करते हैं, पर ये होश ही नहीं लाता, उन्हें सोच ही नहीं, विचार ही नहीं सुनता। ये आज तक आजकल के नास्तिक जमाने में कितनी विलक्षण बात है। जैसे चीर बढ़ गया, इतना जो ढेर लग गया, इस पर भी कौरवों को चेत नहीं हुआ। भगवान ने विराट रूप दिखाया तो क्या कि ऐसी बाजीगरी हम भी कर सकते हैं, इसमें क्या हो गया, युद्ध करो तो पता लगेगा। अब कितनी बात बता दो, ऊंधे रास्ते चलते ऊंधा ही ऊंधा दिखता है, और उसमें खत्म हो गए, सब मर गए, एक भी नहीं रहा, सौ में से एक नहीं रहा, पांच में एक नहीं मरा, छोटी छोटी उनके पास में सेना थी, उनके पास बहुत ज्यादा थी। अब ईश्वर के पास आई, कैसे कैसे बड़े सूरवीर अकेला दुनिया में त्रिलोकी पर विजय कर ले जैसे जैसे, पर क्या हुआ, भगवान के विधान को उसको समझो, उसका आश्रय लो। क्यों हुआ कि अर्जुन ने एक अक्षौहिणी सेना छोड़ करके निशस्त्र भगवान को लिया। हम कितना भगवान को लेते हैं, सत्संग में जाते हैं, अगर उस समय में 8-10 रुपया 2 रुपया पैदा होता हो तो सत्संग छोड़ देते हैं कि आज रुपया ले लो कल सत्संग कर लेंगे, ऐसा आते हैं भगवान हमारी रक्षा करे। उन्हें कितनी विलक्षण बात करी, एक अक्षौहिणी सेना दी और वो सेना ऐसी भयंकर निकली कि सब मरने पर एक अपनी सेनापति रात्रि के समय कृतवर्मा ने कौर कृपाचार्य ने मिलकर के अश्वत्थामा ने मिलकर सोते हुए एक सौरी सेना को मार दिया, सोते हुए पांचों पांडवों के बेटों को पांचों को मार दिया, एक एक रात में आग लगा दी, जला दिया। उस सेना ने ऐसा काम किया, वो कृतवर्मा उनका सेनापति था, उसने किया। इतना होने पर भी किसी पांडव ने भगवान को नहीं कहा महाराज आपने ये किया, अगर सांपों को दूध पिला दिया, जहर बढ़ा दिया, हमारे आप तो आपने कर दी, कोई नहीं बोला। भीमसेन तो बड़ा बोलने वाला था, वो तो फट कह देता था, मुंह फटता था, पर भीमसेन ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा आपने क्या किया, भगवान किया वो ठीक किया, विपरीत से विपरीत अवस्था हो गई तो ठीक है। तब भगवान काम करते हैं, सज्जनों थोड़ी कृपा करो, उस तरफ विचार करो, देखो भगवान का नाम लो। द्रौपदी ने यही कह दिया कि जाएगी लाज तिहारी, नाथ मेरो का बिगड़ेगो, मोपति पास पास के तुम पति अब पत जाएगा तिहारी, अब पत जाएगा तिहारी, सूर्य के स्वामी लाज मरोगे, देखोगे द्रौपदा उघाड़ी, फिर उघाड़ी शर्म नहीं आपको, शर्म नहीं आएगी, मेरी चिंता करो, ऐसा भाव है तो बालक से बोल काम कर सकते महाराज। गज दस हजार गज बल घटो, अरे घटो ना दस गज चीर, दस हजार गज बल हाथियों का बल, कुछ शासन की भुजा थक दे भाई, बस रूप भाई श्याम ढेर लग गया चीर का, साड़िया ही साड़िया हो गई। उसको याद किया महाराज, अरे वो आज भी मौजूद है, और आज मौजूद नहीं है, आज बहुत जल्दी से करते हैं, जो जो ये कलयुग नीचा गिरा है, समय पत्थर पत्थर की तरफ चला है, तो ही जो भगवान बहुत सस्ते हो गए, बहुत सस्ते, आज चीजें सब महंगी हो गई, हमें रुपया सस्ता हो गया, रुपया सस्ता हो गया, ऐसे भगवान सस्ते हो गए आजकल, कोई पूछने वाला नहीं है। सज्जनों बड़ा सुंदर मौका आया है, ऐसे मौके में लाभ उठा लो तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो समय चुके फिर क्या हो जाएगा। इस वास्ते प्रार्थना है किसी से भी लग जाओ, भागवत में लग जाओ, रामायण में लग जाओ, संयम पूर्वक ढील बिताओ, सत्संग के समय खूब संयम रखो, और चलते फिरते हरदम भगवान का नाम लो, ज्यादा बकवाद मत करो, इधर उधर समय बर्बाद मत करो। ये प्रार्थना है आपसे, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।